mamahal ko sa iyo. Di masusukat, di mapapantayan ito. Siguro'y nalalaman mo ang hirap na dinanas ko. Makamit lang ang pag-ibig mo. Di ba't halos ang buhay ko'y ibinigay sa'yo? Paano lilimuti nakaraan sa atin? Matatamis na sandali tayo ay magkapiling. Bakit ngayon'y wala na ang dating pagsasama? Di mo din kahit di ko kaya. Damdamin mo sana ay magbalik. Huwag lamang sa panahon.